د عادیات مبارکه سوره چې د قران عظیم شان سلمه سوره ده کوم کې ما زمیکره نازل شوې ده یولس مبارک آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوثقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود قسم دې د غازیانو پر هو آسونو چې په پرشهار زغلی بیا په خپل سمونو سره سپرغی الوزوي بیا د سباون په څرکی ارغلا چوي بیا په دې وخت کې د دوړو ګردونو بړبړکی جوړوي بیا په همدې حالت کې د دښمن کومې غونډې ته ځان نه نباسي حقیقت دا دی چې انسان د خپل پروردگار ډیر ناشکر دی وانه علی ذلک لشهید او بیشک هغه په خپل په دې شاهد ده وانه لحب الخير لشديد او بیشک هغه د مال او شتمنۍ په مینا کې په ناوړ توګه اخته ده افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير نو آیا هغه په هغه وخت نه پوهیږي چې کله په قبرونو کې چې څه خاک دي هغه را وېستلی شي او په سینو کې چې څه پټ دي د هغو پر راویستلو به د هغو پلټنه څېړنه وشي رومرو د هغو پروردګار به په هغه ورځ د هغو لکړو څخه خبر وي.